500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest czwartek, 17 czerwca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 241 zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Zmarły 62 osoby. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego oburzeni słowami Władimira Putina w Genewie. W sprawie cyberataków na Polskę odbyło się tajne posiedzenie Sejmu. 241 zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły 62 osoby. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że sytuacja epidemiczna jest bardzo stabilna. Stabilizuje się na poziomie kilkuset zakażeń nowych. Niewielka liczba, 100, 200, 300 i no niestety zawsze jeszcze kilkunastu zgonów, które najbardziej zawsze smucą, no ale są pokłosiem zakażeń, które są w szpitalu tych ciężkich przypadków koronawirusa. Pamiętajmy o tych osobach w pandemii. Przerażają nas duże liczby, a tutaj te małe są też powodem nieszczęść poszczególnych osób, poszczególnych rodzin. Można tego uniknąć poprzez szczepienie. W Polsce wykonano ponad 25 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 10 milionów osób. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego przypominają Władimirowi Putinowi, że lidera opozycji próbowano zamordować. To reakcja na wypowiedź prezydenta Rosji, który po spotkaniu w Genewie z prezydentem USA Joe Bidenem stwierdził, że opozycjonista wyjechał za granicę na leczenie i świadomie wrócił do kraju, choć wiedział, że jest ścigany przez prawo. O Aleksieja Nawalnego, więźniów politycznych i łamanie w Rosji praw człowieka pytali Władimira Putina dziennikarze amerykańskich mediów. Rosyjski przywódca tłumaczył, że to Aleksiej Nawalny łamał prawo i zachowywał się tak, jakby chciał trafić za kraty. Rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz zwróciła uwagę, że polityk opuszczał Rosję w śpiączce po próbie otrucia. Także opozycyjny deputowany z Moskwy Ilja Jaszyn przypomniał Władimirowi Putinowi, że Aleksieja Nawalnego próbowano zamordować i z Rosji wywieziono go, aby ratować mu życie. Jak ustalili dziennikarze, śledczy z Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Za zamachem na lidera opozycji stał zespół funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który działał za wiedzą i zgodą najwyższych władz Federacji Rosyjskiej. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tajne posiedzenie Sejmu zwołano na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Informacje o działaniach cybernetycznych mierzonych w Polskę przedstawili szef rządu, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. O działaniach, jakie były i będą podejmowane w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. W najbliższym czasie odbędą się posiedzenia właściwych organów rządowych oraz sejmowych. Domyślam się, że będzie to również Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Odbyło się również posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w wąskim gronie dotyczące tych wszystkich działań, które były podejmowane w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, które miały charakter zorganizowany. Piotr Miller dodał, że w najbliższych tygodniach polska klasa polityczna będzie przedmiotem ataku dezinformacyjnego. Jak zaznaczył, służby ustaliły niektóre z osób za to odpowiedzialnych. Jakuba Błaszczykowskiego odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski prezydent Andrzej Duda. Wyróżnienie od prezydenta były kapitan naszej piłkarskiej kadry otrzymał także za działalność społeczną i charytatywną oraz zachęcanie do sportu najmłodszych Polaków. Za wyniki sportowe, wzruszenia i niezwykłą postawę Kubie Błaszczykowskiemu dziękował prezydent Andrzej Duda. Daje pan wspaniały przykład. Pokazuje pan, że można przeżyć najtrudniejsze chwile, a potem stać się opoką i przynosić chlubę swojemu krajowi. Z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za to dziękuję. Jakub Błaszczykowski dziękował prezydentowi za wyróżnienie, a za swoją karierę sportową, najbliższej rodzinie i wszystkim, którzy go wspierali. Podkreślił też, że najważniejsze są marzenia. Jeżeli taki Kuba Błaszczykowski ze wsi Truskolasy może tu stać i osiągnął to, co osiągnął, to myślę, że wszyscy muszą mieć marzenia i wszyscy muszą realizować te marzenia. Jakub Błaszczykowski w reprezentacji strzelił 21 goli. Wystąpił na Euro 2012 i 2016 oraz w Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Witold Banach, Polskie Radio. O terminie rozpatrzenia kandydatury senator Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich zdecyduje dziś Senat. Marszałek Tomasz Grodzki powiedział, że członkowie Konwentu Seniorów prosili jeszcze o czas na refleksję. Ponieważ rozpatrywanych jest kilka wariantów. Jedno, aby przegłosować to w piątek. Drugie, żeby zwołać dodatkowe posiedzenie w okolicach 30 czerwca. Trzecie, żeby zwołać dodatkowe posiedzenie w okolicach 14 lipca. Sejm we wtorek wybrał na Rzecznika Praw Obywatelskich kandydatkę PiS i senator niezależną Lidię Staroń. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. W najbliższych dniach w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni. Ciepło będą też noce. Alerty meteorologiczne drugiego stopnia obowiązują już w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, częściowo na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, a także na Opolszczyźnie. Z każdym dniem do poniedziałku będzie coraz cieplej. W weekend na zachodzie temperatura wzrośnie do 34 stopni. Jutro ma być 31 na zachodzie, 27 w centrum i na wschodzie, 25 na Półwyspie Halskim. Trójka. Program trzeci. Wanna see a show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Champagne from the fountain, bring me back, keep me gone, feel me, it wastes my life all the time. Grażyna Mazurczak, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie, zaczynamy dziś od nowej koncertowej płyty Joe Bonamassy. W ubiegłym roku, gdy pandemia zamykała już branżę koncertową na całym świecie, znakomity gitarzysta ze swoim zespołem dał specjalny występ w legendarnym Ryman Auditorium w Nashville. Wydarzenie transmitowano wtedy w sieci, a teraz mamy specjalny album z zapisem dźwiękowym. Koncert był wypełniony przede wszystkim utworami z niewydanej jeszcze wtedy płyty Royal T. Brother, don't believe me, ask my mother. I'm a son. No, koncertowe brzmienie niewiele różni się od tego studyjnego. Jakość jest wybitna. Gdy Joe Bonamassa wydawał album Royalty jesienią ubiegłego roku, wiedział już, że nie będzie normalnego tournée, normalnej trasy koncertowej. Nie wiedział, kiedy ona będzie mogła być zorganizowana. No teraz wiemy, że wraca do koncertowania. Tournée Bonamassy, niestety tylko amerykańskie, rozpoczyna się 30 lipca w San Jose w Kalifornii. 1 sierpnia będzie koncert w Los Angeles. No i cała ta trasa zakończy się 12 grudnia w Hollywood, ale uwaga, w Hollywood na Florydzie. A w Europie można będzie Bonamassę zobaczyć i usłyszeć dopiero w przyszłym roku. No i to uwaga, nie w Katowicach, nie w Warszawie, na statku, który będzie pływał na Morzu Śródziemnym. To jeszcze jeden fragment z tej najnowszej koncertowej płyty. Muzyka, którą Joe Bonamassa wykonywał na samym początku swojej bogatej kariery. Nie ma niczego dziwnego w tym, że Joe Bonamassa organizuje swoje tegoroczne tournée w Stanach Zjednoczonych, ale co gorsza, także znani europejscy wykonawcy uciekają na ten bogatszy niewątpliwie rynek amerykański. Mówiłem już Państwu, 6 lipca w Pittsburgu Roger Waters rozpoczyna amerykańską i tylko amerykańską trasę koncertową. 22 lipca w Clearwater na Florydzie rozpocznie się trasa King Crimson. 8 września w Reading w stanie Pensylwania wystartuje tournée 50-lecia zespołu Judas Priest. Van Morrison będzie występował jesienią w Kalifornii, a w lutym przyszłego roku w Las Vegas. No a teraz mamy oto wiadomość, że tegoroczna trasa koncertowa Ricka Claptona odbędzie się tylko w Stanach Zjednoczonych. Start 13 września w Fort Worth w Teksasie i tylko 8 występów w południowych Stanach. Maestro gitary jeszcze przed pandemią narzekał na problemy zdrowotne z bólami kręgosłupa na czele, no i twierdził, że na żadną trasę to on już się raczej nie wybierze. Jak widać, zmienił zdanie i to może być już ostatnia okazja zobaczyć Claptona na żywo na estradzie. Loving mine. Got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry, Layla? Got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. Darling. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. No i tak oto nastrojeni przystąpimy do głównej muzycznej przyjemności naszej tej nocy. Gdy w ubiegłym roku zapowiadałem, że w przyszłym roku będzie pierwszy album zespołu Obrazki, nie miałem na ten temat żadnych poufnych wiadomości. Wiedziałem tylko, że mają materiał na taki album. No i wierzyłem, że znajdzie się wydawca takiego dzieła. A teraz mogę oficjalnie ogłosić. Płyta zespołu Obrazki Do Powiedzenia będzie miała premierę jutro, a my sobie dzisiejszej nocy zrobimy jej przedpremierowe podsłuchanie. Czarne widzę, ogarniają wokół czarne. Boże jaś. Kto wierzył w dobro, żywiąc zła? Kto miał złudzenia, Boże jaś. Piosenka Cienie otwiera album Do powiedzenia. Obrazki mogły mieć swój album już wcześniej, gdyby zgodziły się na skrócenie swoich piosenek do umownych 3 minut. No i producenta z ważnej wytwórni płytowej nie chciały jednak iść na takie układy, mają zdecydowanie inną wizję swojej muzyki, no a my możemy się z tego tylko cieszyć. Autorką słów, które potem śpiewa, jest Monika Dejk-Ćwikła. Muzykę komponuje gitarzysta i klawiszowiec Artur Wolski. Trzecim członkiem zespołu jest perkusista Jarosław Bielawski. Na tej płycie jest 12 piosenek tworzonych i nagrywanych przez wiele lat, tak więc niektóre z nich Państwo już słyszeli, na przykład w audycji Dym na wodzie, no ale one są teraz wreszcie ułożone we właściwej kolejności i opatrzone właściwą okładką. Za nas. usłyszeć jeszcze raz. Jeszcze raz, czy widzisz to, co ja? Ta cisza głośno gra. przegłębi licznie go skopy tam, gdzie ten czas rani duszę głębi moich gości. Cisza głośno w najbardziej ciemny świt. W ubiegłym roku Obrazki wydały płytę z 5 nagraniami, ale to jest dopiero ich pierwszy właściwy autorski album. Do powiedzenia, jutro premiera. Dzięki uprzejmości wydawcy mam dla Państwa 3 egzemplarze w wersji kompaktowej. Zainteresowanych takim dziełem fonograficznym proszę o list internetowy skierowany na adres dym@polskieradio.pl, a w temacie tego maila bardzo proszę wpisać hasło Obrazki do powiedzenia. No a gdyby Państwo chcieli zobaczyć Obrazki na żywo, to będzie taka okazja co najmniej jedna tego lata. 28 sierpnia zespół wystąpi na InnoRock Festival w Teatrze Letnim w Inowrocławiu. Odpływam w dal, nie znajdziesz mnie już tam. Odpływam tam, gdzie jeszcze nikt nie leczył ran. Szum kołysze mną. Horyzont myśli gdzieś tam, horyzont duszy gdzieś tu. To było przedpremierowe podsłuchanie płyty Do powiedzenia zespołu Obrazki. Widzę już, że mimo późnej nocnej pory nie brak chętnych na egzemplarz takiej płyty. Umówmy się, że będzie w tej kwestii losowanie i ono będzie nie wcześniej niż jutro, czyli w piątek w południe. I przypomnę Państwu adres internetowy dym@polskieradio.pl. No i bardzo proszę, tylko jeden list internetowy od każdej zainteresowanej osoby. Program trzeci Polskiego Radia, audycja Dym na wodzie, kontynuując nasze dzisiejsze przyjemności muzyczne, Joanna Forbrot.